سورة الأنبياء اللي موي كريم سارو يورنتي مكية المكة لواج تيمير الله يلا أفوك أكيوم يت ساري نجال بينام دفاي وخ بيجم يلا أكو يونس أكو يتر يلا أكو يتر بيسب طيب ina waxtani mbiri adina ci tuk ak yawma xiyam ak titam taw mu ngi tambale ciagante gi nga xamul ni ci saggan ba bayyi alakhira ak saggene bi su rek la bi na ra ñew ak fay gay am dina ko la taxu jëm ci waxtani ñi wetti yalla dañu xam ñawéd won ci xéet bi leen fi jittoon na leen yalla narmélé won mo mu leen alagé won fo jogé moy wax takkal yo xey mo woné né kartanu yalla bu mu am ñu ma ñu bindé ci doomu adama yi ak bindé fam yépp nonu nga xey yalla leen bindé ñom ñepp mu takké digënté wétu bindé gi ak wétu yalla mi xey moy kenn mu joge ci di garal ay lay ay tekkal ay dalail yu wonene yalla kenn la sal wi dinay wax itam mbiru yefari bañu dajje ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dika ñaawal ak retan ak fenlo ginaaw gala jël xesab lenn yaronte yi di waxtane seen mbir ni ngi doon doxali ci adina Seydou Ibrahim akou nitam ci waxen wo xane waxen wu manat bu ko ci xol ay la yu leer nañ ina ga bu jog di topay len yonante yi waxtane na Ishaq ak Yaqub ak Lut ak Nuh ak Daoud ak Suleyman ak Ayub ak Ismail ak Idris ak Zilkif ak Zinun ak Zakaria ak Isa fune mu teunk ci sen wax tax ñu tuddé saaru yonenté ndax da ci tuddé yonenté yu bari bari motax ñu naka suratul anbiya saaru yonenté bismillahir rahmanir rahim ci turu yalla lay tambalé samay wax yalla mi nga xamné mo xéewal xéewal yu ko né mëna tek loxo moy yu bëtt mëna teggu loxo mëna ka daj moy rahman rahim moy daqiqu ni'amihi saw saw xéewal mi nga xamné ku xellu té xétru mo koy xam té mo gëna reey xéewal yi nga xamné mëna ka gis iqtaraba jigeñ na alinaas ñeen nit ñi hisabum seen jamane rek la jigeñ na nit ñi boob te ñoom moo di doon ñu ngi du mooyu fi xaw rek ci biir sàkkante te defuñu ci am xel maayaatim du leen dikkal min sikrin ci aw tur mooy alquran min rabbi mu tukkee ci seen borom moo desin mooy lu bees illa samaho lu mooy dañ koy déglu boom te ñoom yalabuuna ñuy foog ko buñ ko deglo seen xel la yeten di aji sagan ko loobu seen xol wa asaro yalu nañu nak wa deeyo la seen gaña nga xamne sa la mo toj nañu ño yelo deeyo gi mina hal hadha yadki ila bashar lu moy nit misukum kom yeen lol lañu deeyonte leen yonante bi jotale ak yonantam wax leen li yalla wax amna ño xamne xamna dal nañ fay xellu waye nak ki ñaan jappane len ndax li muy wote tawhid bu wéré amna suñu xey seen place dañu ko ñak dañu doon jaamu ñen ñi ngir seen maqamam aduna muy ande tawhid rek ñu ma ñak ñoñu nak ño doon fexé ba yaax xol nit ñu len ci nit la ñu yeen rek wala lañ doon deeyo afataatuna ndax da ngeen di kel cheikh la njibar ci njibar la xam jang ba man wantum te yeen tuf suron ngeen xamne njibar la ngeen diga dikkal xala wax na ne rabbi sama borom ya'lamu khamna al khawla wax ja yonante bi ne yalla xamna wax dañuy wax fi sama ci asaman wal ardi li ñuy wax ci suuf ci wax di ñu wax ci asaman xamna ko wax di ñu wax ci adina xamna ko sami bu wote mom sami moy aji degg ji bepp ko wax al alim moy aji xam lepp lu ñu jëf bal li am xala wax ni ñom yefari mak ne at khasu ahlamin ay gente yu jaxaso rek la nit ko xamne ki sam xel dafa jaxaso nga tedd lu nekk nga gént gént waxe benn bokkul ak sa morom yooyu dong mooy alquran ba yàgg ñu ne bal li fi am traw daf kaa dóor mim yàlla bu ma xa yàlla ko wàcce yàlla wàcce ko moo ko fenkal boppam ñu waxaat ne bal li am changerun ab waykat la wax ji dafa neex mel ni bokkul ak waxe way ay waay ay way ba yàgg ñu ne bal li fi am traw daf kaa dóor mim yàlla bu ma xa yàlla ko wàcce yàlla wàcce ko moo ko fenkal boppam ñu waxaat ne bal li am changerun ab waykat la wax ji dafa neex mel ni bokkul ak waxe way ay waay ay way rek la bal yaati naa ne nu andil bi ayatin mujisaat moom mi naa yàlla ko yóbbu ne nu andil mujisaat kama aussila nañ ko yónnee woon al awal ñu jëkk ña na mujisaatu Moussa ba mu doon def ak la Salih lu mel ni gëlimu Salih ga nanu andi lu ni mel bu waxee nam yonent la maa aamanat borom bi ne maa aamanat gëmul xablu jëg jëkk seen min xaritin ci dëkk ab la ahlak naa haa yoo xam ne alagoon na leen muy dëkk yi nga xam ne alagoon naa leen ngëm taxul ma alag leen dañoo laajoon seen yonent ak mujisaat yonente indi leen mujisaat ñu weddi ko moo tax na alag leen afawum ndax ñoom waa Makka ñi yuminoon dinañu gëm boo leen andi waloon mujisaat ndax dinañu gëm wa ma arsalna masuno yónni xablaka ci seen dëkk yow Muhammad illaa rijaalam lu mooy ay nit nuuhi danoo wax yu ileñum ci ñoom buñ nee wax ne nit rek nga ñeen fi yónni woon ay nit lañu woon dan leen wax yu lu ñu wax yuwul nit dañu leen yónni ngir ñu jottali ko parce aloo na ngeen laaj ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum dem nekk ngeen laa taalamuna xamu leen bu ngeen jàngule xam feet laaj leen borom xam-xam yi wonu fi basaan yónni nit lay doon daawaru jël mukk malaaka di ko yónni ci nit nit rek laa yónni wama jaal naam defnu lee nit jasada ñu di aw yaram laa yàkkuna buñ dooxee duñu lekk taama ñam wama kanu nekku ñoo nit xaalis leen di belli ndax dañu ne bii waaye nga xam ne day añ di reer di yéen di añe di reer di leen muy nit di yéen li yéen di def lay def ba noppi naa leen yàlla ko yoon boro bi nag ne yonente yi buñ leen defee yonent duñu daal di nekk malaaka doo duñu lekk duñu naan déedéet dañuy lekk seen aka naan tayit bu seen appa jotee ñu jóge addina su ma sa daxnaahum topp dëgal nanu leen alwaax da lan leen dik ndax ku ci nekk it buñ lay lor dinañ wax ne muñal am ni dig boo xee bu ñëwee dinaa la dimmali te ku ci ne la ma la digoon def naa ko ban jaay nam nu musal leen ñoom ñëpp wa man nisaaw ak ko nu soob mu musal ko booleeg yonente bi wa ahlak naanu alak al musrifiina way yàqkat ya laqad anzal naa diñ naa ne wàcce nanu ilaykum ci yéen kitaaban ab téere fii yi nekkal si téere bi si rukub seenu tur seen ak fàttalikoo ngi ci seen ak waaroo ngi ci afalaa tànqiluu ndax du ngeen xellu wa kam xasam naa bari na bu nu alagee min xaritin ci dëkk kaanak nekkoon na zalimatan di tooñ wa ansax naa nu sosaat baadaha ca ginnaaw dëkk booba xawman aw nit aaxarina ñeneen bari na lool bu nu ko defee jegg di ñu nekk ci xéewal bay bëgg a beew ma yónni bi yonent mu gindi leen ñu tàmmale ñu nekkoon ci xéewal ba ñu kaa bàyyi féteerlu ba jéggi day ma alag leen bàyyi bi addina sosaat yeneen nit yónniwaat keneen wala ma axasu ba ñu yëggee baasanaa sunu tartar mooy sunu mbugal isaan amti lu xew bu ñoom yar ku dul ñuy daw min haa jóge ci dëkk malaaka yi ne leen laa tar ku duu bu leen daw war juxu delu leen ilaa maa jëm jëlan xe utirtum xéewaloon ngeen xéewlu woon ngeen fii ci moom li ngeen doon terloo delluwaat leen ci wa masaakinikum ak seen dëkkukaay yi laan la kum ndaxte la yen tusaloon def na leen ko laaj xaaloo ñu wax ne yaa way la naa ngal la noonu innaa na ko nu ku naa nekk noonu zalimine di way tooñ wa maa saalat masul dencin ko loolu daawaaw muy seen ak woote hatta jaxal naahum ba nu def leen xasiidan ñu di am ngóobit xaami di leen di way jiim ni dugub yoxee da nga ka góob ba nga xam ne cooroon ñëw na ba mbooye mi ñëw ba ñax ma daanu noonu la nit ñi mel ginnaaw ga wa maa xalaq naa masunoo bindu nu sama asamaan si wal arda ak suuf si wa maa bay noo maa li nekk diggante asamaan ak suuf bind nu ga laa yi bi ne mbir munuy fo mun yàlla law arab naa bu nu namoon an na taxisu nu jàpp lahwan am fo bu nu bëggoon a fo la taxas naaw dal na ko jàpp min ladduna fii ci nun mooy ca malakut indiku naa dem nekk noonu faaxani di koy jëf danoon duñu jëf duñu ko balli am naxtifu dana nu sànni bil xaq ci dëgg alal baatili ci ay caaxaan ak neen fa yatmaxuhu ba mu ray ka fa isa huwa fa isan am ti lu xew huwa moom caaxaan yooyu saa yi xundi aji dee bu nu fekk ay caaxaan yu bari ñu jël dëgg sànni ko ci balaa tëggaa jóg dina ray caaxaan yi ba mu dee ba dara dootu fa des ci caaxaan dëggay mu jëfee de ko wala kum ñeneen alwaylu alkande mi maa tase woon lii ngeen di melal yàlla yéen yëfër yi wala hoo ñel na yàlla man fi samawaat yi la nekk ci asamaan yëpp wal abdak li nekk ci suuf si yëpp wa man indahu ak la nekk fa moom wala hoo ñel na ka man fi samawaat yi nekk ci asamaan yi wal abdak suuf si wa man indahu ja nekk fa moom muy malaaka yi laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu an ibaadati yi ci jaamu yàlla wala yastaxsiruuna te duñu yoqat duñu sonn mukk ci jaamu yàlla yu sàbbi woon dañu sàbbaa layla guddi wa naxaar ak bëccëg laa yaf turoon te duñu toggante seenu sàbbaa ibnu mardawa yi solo na benn xadis ne yonente bi ne attati samaau wa xuqa laha an taid wallati nafsu mouhammad biyadihi maa fiha mawdiu chifrin illa fihi jabatu malak yu sàbbihu llaha wa yaxmadu mu ne dafa toog ba yàgg mu ne mu jékki ne asamaan si asamaan saa ngi kiij noonu ngay masalan nga yebee porte bagage su oto bagage bu mu ëpp ba nga xam ne bu dee dox muy kiij mu jékki-jékki ne asamaan saa ngi kiij te yey na mu kiij mu yëngatu ndax giij naa ci ki nga xam ne sama bakkanu Mouhamad mu ngi ci loxoam li asamaan di yaatu amul benn béréb boo xam ne bi mu ngi yaatoo ni sepre sepre mooy ñaar fukki centimètre amul benn béréb ci asamaan bu toll ni ñaar fukki centimètre lu mooy jéwab malaakaan nga ci sujjóot di sàbbaa yàlla di ko sant ba asamaan de te duñu doggan ci diisaay boobu mu gis moo te dég ba yàgg muy kii kii moo tax mu ne ña ne fa moom day ñi bañ a jaamu yàlla yàlla day am na ñu ne fa moom ñoo xam ne dañ koy sàbba bu dég ba cëpp te duñu doggante te duñu yoqat duñu tàyyi amit taxusoo wala dañoo jàppi aaleetan yàlla minal ardi ci suuf si xum ñoom yàlla yooyu yun siroon dana ñu dekkal ni yàlla yi dekkale wala dañoo wut yàlla yoo xam ne mën nañoo dekkal law kaana donte nekkoon ne fiihima ci ñoom ñaar mooy asamaan ak suuf aalihatan benn yàlla illallah aalihatun benn yàlla illallah lu dul yàlla la fasadata kon asamaan ak suuf yàq ndax beneen yàlla mu ci nekkoon nizam bi nekk ci asamaan si dina fi jóg ndax ñaari buur bu nekkee bu yàggee dina am juu yoogu ni seen biir bu ca juu yoogu nekkee nag doxal ni daal di sooxe doxal ni kaw asamaan bu dar ci dara sooxe woon rek bitti ñu fénkoo te bu ñu fénkoo woon lépp tas kooku wax ñu ne ci masala philosophe di ngi ciy mën a tegtaloo ne yàlla am na ndax nit koo xëyee dafa gëm yàlla boo ko waxee lu mu weddi boo ko indilee alxuraan te gëm na yàlla bu ko alxuraan waxee wala du kaa wet wala nga indi ko xadis yonente bu wér dootu wet waaye ki gëmul alxuraan gëmul yàlla gëmul xadis nag masalan falsafa rek nga koy def lu mel ni aaya bii ngañ leen bu fekkee ne beneen yàlla amul bu fekkee ne yàlla amul nizam bi ne ci asamaan si duñ mel ba ñu ba addina amee ba tey kenn mësula dégg fu ñuy weer wet gerte bi fénkoo nañ wala ñaari bitti bi fénkoo nañ da leen wóor ne am na nizam ku koy ku leen organisé ci kaw comme am na nag du doot benn doo nga lay doon bu beneen amoon nag jiyoo dina am te bu jiyoo woon yàqu am ca kaw asamaan moo tax borom bi ne bu fekkoon beneen yàlla ngi ci asamaan suuf yàqu ba subhanallah soleel naa yàlla rabbil arsh fi ñuy xay mooy borom aras am ay siboon la ñuy melal yàlla te melu ne laa yusalu deful laaj yàlla defu ko laaj amaa yefam li muy jëf waxum te ñoom yusaluwoon def na leen jëf yàlla moom mooy kii def dele bu def kenn du ko ko laaj lu tax mooy ku am sab moomeel gu mat sëb la ngay def ca moomeel ko kenn amul droit di la laaj loo ci def ku am sab moomeel di ca sëppadiku la ko neex kenn amul sañ-sañu di la ci laaj dara ñoom ñu si des ñag lépp lu ñu am yàlla ka moom lépp lu ñu jëf yàlla dina leen ko laaj ëllëg mboolem nit lu mu mën di am ci alal dafa taxawal yàlla waaye yàlla ak moom loo man sa jëf yàlla ak moom moo tax nit bi di ko laaj alal ci ni nga ko jëfee ak foo ko fere ndax da nga fee taxawal yàlla rek amit taxu soo wala dañoo jàppe mi doon ni bàyyi yàlla aale na beneen yàlla xool waxal yow yonante bi ne leen haatu burhanakum andi leen seeni lay aasa zikru man maayi fii mooy turu ki nga ki ma àndal wa zikru man xabli ak turu ñi ma jëkk bal li fi nekk ak sërum lu ëpp ci ñoom mooy waaye mooy li ci ëpp ci ñoom dañoo xamul alxaq dëgg foo mu wari woon way dem du mooyu dëgg lañu wa ma arsal naa moo sunoo yónni min xabli ko cëg dëkk mi rasulin ci benn yonent illa nuuhi lu mooy dinañ wax ilayhi ca yonent ba annahu naka luy mbir laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa ana lulul man maay ki yeyoo jaamu yonent bu mosaan yónni tawxiit laa koy jox bu ñu jaamu kenn naku dul man fa abudu nii jaamu leen ma man dong waxaaloo wax nañu ne ittaxasa jàppe de rahmaanu yàlla wala dan doom bu mu yéefate ñu ne malaaka yi doomi yàlla lañu mu ne subhaanahu soreel naa yàlla lu yellowul ak moom bal ñoom malaaka yi ibaadun ay jaam lañu mukarramo yu ñu teral dañu mooy yàlla mukk la mu leen digal dañu lekk duñu naan laa yasbixuunahu duñ ko jiitu bil xawli duñ jiitu yàlla ci wax bala ñoo wax yàlla dañu koy sante bala ñoo jëf yàlla leen sante waxum ñoom yaamaloon danañ jëf bi abri ci ndigalu yàlla yàlla mu te xam na maa bay na ay diyim la nekk seen kanam moom yàlla xam ne la nekk seen kanam wa maa xalfoom ak la nekk ci seen ginnaaw wala yasfauna duñu ramm illaa li man ndare koo xam ne irtada yàlla kontaan na ci malaakay ramm bu ñu ramm it ku yàlla jox ndigal rek lañu ramm waxum ñoom musfixuuna way tiit lañu mi xasati ngir ragal yàlla wa man yaqul képp ku wax minhum ci mbindeef yi ne inni man illaahun yàlla laa min doon yi bàyyi fa yàlla ba saalika loolu na ci kooko day na ci dan ko fay jahadama jaanam dan ko fayee jaanam ba saalika naka noonu si la ñuy fay alzalimin way tooñ ya awalam yàlla ndax dafa gisul la si ni ñuy xëy kafuro weddi nañu gaay weddi dañoo xamul ne ana samaawaati naka asamaan yi wal arda ak suuf si kaanataa nekkoon nañu rabxan di taxaloo fu tax naa xumaa nu dexale leen wa jaanaanu def mel maay ci ndox ku la say lépp lëf ayin bi xayin bi dund ci ndox laa ko liggée asamaan si dafa taloon dara nekk ci yàlla dugal ci ndox muy mën a wàcce ndox suuf si it du sax genn gàncax yàlla def ci ndox muy mën a saxal gàncax asamaan ak suuf it benn jëmmale woon yàlla texel leen loolu nag ci li ñuy wax science jamono dana dëppoo alxuraan fii ndax am na ñu ci wax ne suuf si suñu nekk mu ngi jóge ci jant bi jant bi suuf si ak weer bi yëpp benn jëmmale woon dawaay bi nga xam ne moom la jant bi doon dawlu yàgg te la suuf si puqatikoo topp ko di daw ba fii mu ne boo seetee ñi nga xam nañu li ñuy wax géographie géographie gis nañu ne jant suuf si boobu mu ngi dépendre si jant bi rek moom lay dox di ko wër weer wi nag ci suuf si la jóge moom it mu ngi dépendre ci suuf si dafay dox di ko wër ba ñoom sax ñu ngi tegtalu ne am na ci benn béréb bu ñuy wax ci océan pacifique moo gën a xóot ci addina si yëpp ñu ne foofa la suuf si génn woon jant la sax la weer wi génn woon loolu nag alxuraan moom dafa tënk rek waaye laaye bi mu wax bu loolu amee ndem loolu am na moom day daal di dëppoog lii ndax ñoom ñu weddi dañoo xamul woon ni asamaan seeg suuf si ñoo taxaloo ñoom ñëpp maa leen dexal te it cim ndox laa def lépp luy dund ci ndox laa ko liggéey ndox mooy cosaanu lépp lii lépp luy dund rek ci ndox la jóge wa jaal naa def noonu alfil ardi suuf si rawaasee ay xeer ay montagne antam yi da ngir mu bañ a jaayu bii ak ñoom loolu it moo la wan ne li ñu wax ne suuf si jawaatu féete kaw jawa féete ko suuf boor bu ne jawa la mooy ci diggante loolu it dina dëgëral ne loolu it mën a nekk ndax lu mel noonu nekk ci diggante ci jawa bu dëgërulee rek bootul jaayu dina ci am te ku nekk ci ma bootul li nga fenkoog sa morom. Mu ne xeer yi nag moo dëgëral suuf si. Loolu nag xam naa ne am na ñu ko gën a mën a xam mooy mool mool yi yi dëkk géej ñu xëy seen liggéey mooy nappi. Ñoom mën nañu koy dégg lool. Boo yebee gaal yi loo ci bu ñu ko yóbboo biir géej am na lu may lu ñuy diisal waxee aw xeer wu rëy la ñu doon waxee dañu koy teg ci kaw gaal bi. Ni muy doxee ci kaw ndox bi bu ci xeer wu nekkulee gaal bi këpp diisaay boobu mooy tee gaal bi mën a këpp. Loolu nag boo ñu ko waxee ñoom dañu ko daal di comprendre bu baax a baax. Waxu moom mool yëpp xam nañu bu defee woyafaay boobu rek buy dem buy daw rek di këpp. Moo tax mu ne def naa ci suuf si ay xeer yoo xam ne montagne xeer yoo xam ne ngir suuf si mën a bañ a jaayu bañ a baj-baji ngir muy mën a dox-dox bu yem bu dal. Ko jaal naa def na ma fii haa ci biir suuf si fi jaajan ay mbedd lu mu am ay montagne def naa foo xëy nit mën na faa jaar subulan mbir mu di ay yoon laalum ndax ne ñoom yegte doon ñu gindi ko. Wa jaal naa def na sama asamaan si saxpan mu dim teeg boo xëy moo tiim suuf si mahfuutan mbir muy lu ñu garde nag wattu ko ba seytaane duñu mën a yéeg ca kaw. waxum ñoom moo di doon a way du mooyu lañu an ayatina sunuy leen fi sunuy kéemaan. waxum àll si mooy buur bi nga xam ne xalaqa moo bind layla guddi wa nahaara ak bëccëg moom yàlla mooy ki bind bëccëg ak guddi wa chamsa moo bind jant bi wal xamara ak weer wi kullun képp ci ñoom yasbahuuna mu ngay dox di feey fi falakin ci biir fëllëgam ci raayam bi muy dox. amul kenn kuy jant ab raayam. wa maa jaal naa ma defunu it li basari nii ak doomu aadama min xable ko ci sa jëkk alxul de béel afa it ndax da ngay dee foofu ci ñoom alxaali doon ñu béel. boobu bi nga xamee ne gars yi pexe yu ne def nañu ko dañoo mujj ne ñu ne bàyyi leen kii rek lee mu dee li mu fi indi nar a yàqal fi maam yi doon jàmm bàyyi ko bu dee mu jeex borom bi wàccee laaya bi ne leen mosunoo def benn doomu aadama bu nar a béel ci àdduna bu dul dee de mosuma koy bind ñu la fi jiit teew sax ndax da ngay dee ñoom ñu sax fi boo dee dañu dee de kundu nag sin fépp bakken zaayixatul mawti añi mus dee la. wa nabluwukum danañu leen nattu nag bi chari ci aw ay wal xayre bu yiw am koom nattu la ak ñàkkat nattu la ak wér ab nattu la ak feebar nattu la jàmm nattu la ak fitna it nattu la. lépp lu la yàlla def dafay nattu bu dee xéewal dafay seet tax di ci def ni ci yàlla santeem déet di ci joxal ak yàlla déet bu dee safaan ba day seet ba xam ndax di nga muñ ndax di nga ñànki wala déet. moo tax mu ne def naa nattoo naa leen ci ay ak yiw fitna tan mu nekkam nattu way la naa ñu xam ne jëm ci noonu pour joon lañ leen di delloo. way zaara aka dem gis na la la seen a gaañu xëy ka faroo weddi nañ in yekk xisuuna ko duñ la jàppe ilaa xusu an lu mooy ñaawlaate ñu la gisee daal ñaawlaate rek lañ la jàppe naa ahaada alladi ndax kii nga xam ne yaskuru mu ngi ŋàññ aaleetugum seen yàlla yi wum te ñoom kaafiruuna way weddi lañu bi jilli rahmaan ci turu yàlla ndax tudduk rahmaan dañu kaa xamuloon ñoom arab boo tuddee rahmaan ñu naa wamaa rahmaan luy rahmaan wa saadoob lu foran alxuraan ne mu ñu gën faa foñ ndax loolu tax yàlla ni allahu mel rahmaan rek moo ko gën a jigéen ci tur yi asmaaw sifaat yépp ndax yu ci des mën nga kaa tuddee mbindeef ba mu des rahmaan allahu moom amul benn doomu aadama muñ ko mësan tudde wala benn bindeef allah yàlla rek. rahmaan itam mësuñu kaa seen xel mosul dem ñu dab tudde ko kenn moo tax bañ ba mu leen waxee rahmaan ñu naa wu maa rahmaan luy rahmaan loolu moo waral ñu weddi ko nañu weddi allah xoola xa bindeef na dinsaanu nit min aji nañ ci yàkkamti doomu aadama nag dafa yàkkamti bu la yàlla ne woon dinaa la dimbali bu subaa sax balaa asamaan set di nga fi yow fu nekk ngay xaar kañ lay ndimbal mi ñëw doomu aadama moom yàkkamti moom yàlla dafa ngay bind. sa uriikum danaa leen wan ayaati samay kéemaan balaa tastan ci duuni bu leen ma yàkkamti wa yaquluuna danañu wax ne mata haadal waan dig boobu kañ la in kuntum saadiqin dem wax ngeen dëgg law yaalam donte xamoon na la si ne gaa ñuy xëy kafaroo weddi nañu ina laa yakufuuna jamono ba nga xamee ne du ñu mën a jiñal an wu juyum seeni kanam naara safara du ñu mën a fegal seen bopp safara wala an zuhurim du ñu mën a fegal seen ginnaaw safara wallahu min suratu defu len dimbali buñu xamone kon day dana lolu dana dox set digeunte ñi ngagne yalla ak di man di wedd yalla jiwa bobu dañ ko fi nepp balli am taatim dikal na len baxtatan dina len dikal mom sa sofu baxtatan ci mbettel la ñew ci ñom bu ñewé nak patap hatuhum dana len gëlem lo wala istati'una duñu attan raddaha deloko wallahu min surati deful len muñal muñal ma ma jaamu yalla ak ma tuba keddel muñ te dotul delu it na nga mu ñaawalaate biñ lay ñaawal wala khadu wala khadistu zia doon nañu ñaawal bi rusulun ci ay yonente min xamle ko ñe la fi jitu fa haxa waye mu jene yek bi la seen ci gaay yu xey saxiro doon nañu reetan yonente yoyu minhum ci ñom ma kanu lañu nekkon yestation di ñaawalaati fi ci ñom ci mbugal yep mu jene leen dab xol waxal yow yonente bi ne leen man yaklu ukum ku leen di sam bi layli ci guddigi wa nahari beccëg min rahmani ci yalla bu len di mana fegal ci yalla bu wacce bugal ci ñom ci yeen ngir du moy gi ngeen du moyu borom bi ak li ngeen kay wax ci lu bon bal li am hum ñom muriduna way du moy lañu anti rabbi bolis tuddu seen borom am lahum wala dalil ñeel alihatul yalla tamna'uhum bu len di téré bu len di fegal min dunina ci nun la yastati'una duñu antan mukk nasra antusim dimbali seen bop seen yalla yoy ñu jamm manaluñu seen bop dara wala hum di deet ñom yu se boori dekk leen xet deet ñom nit ñu di leen xetale mi na ci noon yalla yi manu leen seen bop dara te man ñu leen xetale samay bugal balli am ma taxna xewal nañu haulaay ñi le wa aba ob joxnu xewal joxnu xewal seen baay hatta talaba yag ali ci ñom alhumru fanwi dama leen xewal xewal seen baay bañu guddu fan lool loolu mo waral weddi ñu bew afala yarawna ndax dañu gisul ne annana kanun yalla naati denenu dik al arda sufsi nan khusuha nu dika wañi min atrafiha ci ay tetam moy seen makka yoy yep dina ka mujja wañi amna ñu wax ne zahir si lay bi firi nak loolu la tawlam ñu ne sax ni mu firi adina bala fe joge at mu nek sufsi da fay gëna xat day gëna wañi di gëna wajju té lolou buñ ko sét lolou wéré wér la bo sét lo ben bo dé mak nga xol ci Allah bi mbay gi xaw tol bo xamné bi da nañ ci bay nangam nga xamné mbolo bari ñoo fa daan nek nga xam famu yamon ak famu dalé famu yam lu mat ñeen fukkat ci ginaaw wala juroom fukkat ci ginaaw bo fa délo tay da ngay gis né namu meloon tay tolo gi boko setlo li nga xam namu tolon doloti lolou mom amna lu ci setlo fi ñu ne pirim kaw mi ñew na bokul ak la nga xey moy tawel bi ci soof moy daraaje yoyu yalla di wañi wat ci kaw adina ci afahum ndax ñom al ghalibun ñodi way not ñu natte ak mujja wal aqibatu lit taqwa mujja ji gaay ragal yalla ñokay mujj xol waxal ne yow yorante bi ne len inna man unsilukum khamal dina len khuppe bil wahyi ci wahyi waye khuppe wuma len ware wuma len rek ci sama banexu bop ware wuma len ci sama ciobare bop dañ ma wahyu lima len di wax wala sama ci du dekk nak sumu ab tax du'a awote ab tax nak boko de woy du dekk isa ma yun taron buñ len di khuppa duñ ko xam walen masatuhum wallahi bu len lalon nafatun lu tuti min azabi rabbika ci sembugali borom la yaquluna danañ wax ne ya walena ngal nun inna nakunu kunna nekunu zalimin ci toj lu tuti sembugal borom bu len lalo rek ñu sali dal di wax dal tudde xaat seen toj nangu seen toñel wana dawu dan ñu teural mawasina balancier al khisayen xay ñoo juk ben ak jengadu ci am yalla ne mom dañu teural yewul xaar ngir bes pecc wala tous la bu defo toñ na sun bakken shay'an darra ci akham kenn ku ne la nga defoon ci yow dana la ko won duma ci wàññi dara wen kaana ndem nekk na doonte nekkoon misxaala xabatin kem benn pepp min xabdalin ci pak bakkat du toll ni benn pepp suuf sax benn pepp dugub picce yu sew yooyu duñu toll duma ko ca wàññi atay na adena ñu andi biha lu tan ni tepp wo waka fa tay na gina ci xasi ni di way rek le mana way wagna wala khat atayna joxon na Musa wa Harun ak Harun al-Furqana al-Qur'an moy tawrat lu texali digeunte fen lolou tudde Furqan joxon na Musa ak Harun Furqan wa diyan ak leray wa jigran ak tur ak fataliku limu taxina ñal way ragal na yalla le seen ñu xamne yakhshawna ragal ñu rabbum seen borom bil khayfi ci kuppu ñi ragal yalla tegg suñu yalla ñoña lay fatali wom te ñoo mushfiquna way tit lañu min sa'ati ci bis penc quran ji jibrun aw tur la mubarakun wuñu barkel anzalnahu wa tanan afa antum ndax yeen mën ci won way wedd ngeen la woñal alquran wala qad atayna ginnani joxon nañu ibrahim rusulahu ak jubam min xam ci jek yonente buñu wax ibrahim joxon nañu ko ak jubam ci jek okuna nekkon nañu it alime di way xam bi ci ibrahim namaka binde won mudi xale magaye ci tuk dara ma suma umfu ci ay mbiram xala bu waxe li abi ñil bayam waxawmi ak nitu bayam ne len ma hadi tamasil yilay nital estati yi lati yi nga xamni antum yeen antum yeen di waf la xani rek di ka jamm lu mu don da ya xona lolu bayam ak nitam xalo ñu ne ko wajatna fek suni abidin di jamm la xani rek motax ni di nit len jamm xala ibrahim ne len laqad kuntum ginnani nek ngeen antum yeen wa abaakum ak seen imam ak seen baye fi talalim bi ci reer bu reey ngeen ne ko dagam len lo da seen baye non dañu jamm ngeen di ka jamm ci reer ngeen ne xalo ñu nek ajitana bil haqq wa yow dañu andil deug ndax li nga wax deug la ci yow am anta min la'ibin wala min la'ibin wala yow da ngay kaf lolou ngeen wax wa deug la ci yow wala da ngay kaf qala ibrahim ne bal rabbukum sin borom rabbu samawati moy ki mom asaman yi wal ardi sufsi allasi ki nga xamne fatarahuna mo bind asaman yi sufsi wanate man min ash-shahidi bokana ci way shede ala zalikum ci lol watallahi ki dinna ci yalla ne la akidanna dana fexel asnamakum sin khiram yi ba'da an tuwallu ginaab ngeen tumoyo tedde mu tedde len won ka ginaaw fa jaalu mu def len gisasa ñu di ay daggit ay poña xet illa kabiran lu moy aji magalahum ñeleen ben xerem bu mag ci ñoom motax may lawum motax mo andi ci lawum da bu doon xerem bu mag rek day may dafa mag motax man illa kabiran lahum lu moy xerem bu mag ci ñoom bañu gënon na fonk ne mo mag ci ñoom mum la fa bayyi la alum ndax te de ñoom yar joon ñu delu wat ilahi ndax bu ñewé xerem bu mag bobu ci ñoom bu ñewé ñu delu ci mum laaj lolu taxo bayiko bañu genné di def seen fiet yoyu ci bir Allah ba mu jël aw semeñam moñaxe xéram yépp bayé fa xéram bañu magga ci ñoom galaka semeñu ndax bu ñëw ndax ñu né koko li gor xalo ñu wax né man fa ala hadha kan mo def li bi alihatina sunu yalla yi innahu nakki koku day lamina zalimin bokana ci way toñ xalo ñu ne samina ke gonun fatan ben xele est ce ko rubul don tidde tudde jat don le tudde tudde bo bona bon yu xallu dal ñu wax xele bobu ibrahim don ci wax ci ñom dal wax jo xamne jaadul xalo ñu ne mom nam rus ak gayal fatu bi andi len ibrahim mom ala ayunina ci beti nit ñi la alum yasadon ndax nit ñi sédé ñu dal jël ibrahim ñu andi xalo ñu ne a anta fa'alta hadha ndax yow ya jef li bi alihatina sunu yalla ya ibrahim yow ibrahim qala ibrahim ne bal yewalay qalo ci jef kabiru moy sen ba ca gëna mag ci yalla yi bi len eppa dole bi gëna reey bi moko jef hasa ki fasaluhum laj len ñi ñu def lolu lajal ñi ñu door ba xam ku len door in kaano yante ko ndemal yo tudde bu ñu wax leen di wama ma door di wama moñ xal wara joonu delu wat ila anfusim ci enam xel waxalo ñu ne innakum yen antum yen zalimul waytu ngeen deketal li dal ni dal man xamal xamal yu seen bop dara